începem să ne veselim, iaca, iaca, așa. Că toată ziua muncim, iaca, așa, așa, așa. Bate-ți pasul mai pe loc, mai tot așa. Din gând să iasă formă, iar așa. Să bem, să ne veselim, mai tot așa. Că doar o viață trăim, iar așa. Să iasă formă iar așa. Să bem, să ne veselim.